بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم هود عليه السلام خپل قوم ته بیان کو چې پاوی کې ورته یو قسم نعمتونه بیان کړل چا حقیقت کې نعمتونه نه وو بلکې عبس کارونه وو چې بی فائدې او بی ضایع عمارتونه کول مکانونه جوړول چې هغه د حاجت او ضرورت نه علاوه دا کار باغی کو نو قرآن هغې ته عبس وي چې دا بې فائدې کار دی دې ته اسراف ویلی شي دغسې کله به د خپل نمایش دپاره او د نومو د شهرت لپاره زوینه جوړول هغه هم اسراف وو دغه سي بندیان باندې ظلم کول د انسان به احترامي او به قدرې کول چې دا پاري او باطل پرست قوم کشته د انسان قدر دا صرف په اسلام کې دی نور کار څومره قومونه دي او ملکونه دي باقي کې د انسانیت قدر نشته ځکه چې انسانیت اغي په جندل نه دی او صرف یو اسلام دین دی چې وی کې اقدار په جندیش ناغیوم جاہلانو دین پکنو ټول کارونه دی جاہلیت او د کفرو همیشه د پاره د کفر په دور کې مسلمان سره ظلم شوی دی او چې کوم ظالمانو او مسلطو هغی خپل جون ځان لخه کړی ورپسې بیان کوي دا غي نعمتونو چې الله پکړیو اور ته اوسوش ماري یو نعمتونو چې غي دنیاي ژوندګي پاره زره خپل سمولا تخپل رزق اسباب چې غي تنعام وي ساروی اللہ پیدا کری والا تا در رزق دفارا خیص باب دی او دویم قسم نعمت او دے انسان خپل یو برکت تے چلاو لور کری اغی سرا دو عزت جوڑی دنیا کی ناغی سر محول عبادی ناغی تے زامن ویلی دریم قسم در رزق اسباب او دروازی چداغی نے تعبیر کرے پا جنات او پا عیون سرا چې دا غزمکا د یمن او حضرموت چې عادیان پتی باندې آبادو دا ټول باغونه چینی وی او ډیر د آمدن زمکی وی و دا ټول نعمتونو چې الله ول دنیا یې ورکړي دیو ته یاد کړل چې دې ته وګوره د دې لحاظ وکړي د دې شکریا ته کې او شکریا دادا چې الله او پیجنې او داغه د امر او د حکم احترام او قدر وکړي پابندي وکړي چې هغه تصویري تاسو باندې د بلچا حق نشتا صرف د الله حق در باندې او خپل حق ډیر آسان کړی دی سلوګون دي احکام دي عبادت دي چې تاسو کول شي سره د خپل دنیوي کارونو نه پاره عبادت د الله سره تاسو د دنیا د خپل کار نه نوځي چه در باندې روان شي او بیا دا غی قوم جوابو چه غی بالکل داود علیہ السلام پا دی خبرو سپرواو نسات اللہ او جوابو یا لڑیر دا بیاد بے او دا گوستا خیور کو وَاتَّقُ الَّذِي وَيَرِيْكَ دَا غَزَاتْنَا أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ چه تاسو یہ زیاد کریئے و مضبوط کریئے پاسو چه تاسو پی پوئی گئے بِمَا تَعْلَمُونَ تاسو پخبل استعمال ہوئے ہو دنیا کې چې سره ستاسو تعلق دی تا ټول الله کړی دی ستاسو په دې کې څه اختیار نشته نو بما تعلمون کې اجمالاً خبره وکړه او سی تفصیل کوي امدکم بانعام وبنینا زیاد کړی تاسو مضبوط کړی تاسو پسارو سره چغې سره د زمکه آبادی راځي بیا نام د الله رب العزت پیدا کړی دې لپاره دي چې د زمکه آبادی او د ملک آبادی او فصلونه د زمکه آمدن دا په نام سره کی دا یو نعمت شو وبنینا او زامنی درکړي چې پاوې سره تاسو خپل عزت جوړ دې او خپل ماحولم په برقرار دې تم دې انسان یو ډیر برکتی کار دې کنه زامن ول الله ورکی نو ده باندې دا وی شکریا لازمی کنه ونا شکرینا چې دې پاره سره فخر کوي غرور کوي او دا غینا غلطه فائدہ اخلي مدا په بل معنا سره عزت ته چې کله پذی باندې صحیح مهنتو کی صحیح تربیت یو کی دینی پرورش یو کی بس دام دد دا آخرت دا پارا پورا سبب دے اولاد چی دے دا دا انسان دا آخرت دا پارا دیر لوے سبب دے او ذریعہ دا و جب آگا طریقہ باندی شی جب اکم طریقہ باندی اللہ رب العزت وائی او غدا دی چی تر پینزل سکال پوری چی دی بلوغ نمخ کی زمانہ دا ناغی که خوکد دی تربیت نئی ناللہ رب العزت اغیب پاک کری دی اللہ حق پینشت دی تر دغا پینزل سکال پوری الله غی ننسی پا گناہ سراؤنا دا غی گناہ تا گناہ ویلش دغه زمانه خو د اولاد داسې ده چې قدرتی پرورش ده، قدرتی صحت ده چې هغه ته حاصلی او قدرتی خوشحالی ده. او چې دا غینې پس چې بیا ودته ضرورت راځي چې اوس یې تربیت کوي، ولې دا وروسته زمانہ خو بیا هغه مکلف شو، هغه د شریعت پابند شو، هغه ته د الله احکام متوجی شو، نو اوس د دې موارد چې تربیت به کوي نو کوي کو نو دا د پاره د آخرت لوی توخه ده، او کوي نکو نو بس بیا په دې باندې راګیری نو سبا خپل نور ګناونه یې سبا دام ور سره یې نو دیو جنا ول اکثر خلق ول اولاد په خوب کې ډیر ښایسته او ډیر صحت مند او ډیر ارسنګوینی ابي خوار زاروینی دا ولي دا صحتمن او دا خیسواله دا رزيد بلوغ نه مخک مخک زمانہ دا اجي درستو بیا خوار زار او ټپ ټیپو په بور حال باندې ویني نو دې بیا دا رستو زمانہ دا چې د تعالی والک چیاغ ساتو نو بدلاس پی دوالو نو دا سی خیرازا دا سی خکولی او چکل دتا والشنو خوارنگ ریتی جوڑشنو دا دا مطلبی دیو إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم بشكا زياريكم پتاسو باندي دا عذاب دروز لوئينا آخر كي وقت دم كي ورکلن نعمتونهم بيان کرن او دي طويلشي دا دعوت طريقة ترغيب او ترهيب دا قوم جوابو بیر ذ جهل او ذ بی ادبه قالوا سواء علينا و يا ديانو هود علیہ السلام ته چې برابر خبره ده په مونږ باندې او عستا کتواز او نصیت کئی منتهم ام لم تکم من الواعزین او یا نشتا دا وعز کون کنا اسی بزان لوقت خراب ہے تدی پزیب ازان لہ سپاو لگٹ لیو استاد وعز نصف ہے دا منگا خونمان اگر خلق طول لگیا ازان لہ سر پاسی نو مخام پوریسو کور تراوڑی اقبلو بچولا او تاسی وقت خراب کو اجی سمرا بیان کئے سمرا واز کئے اندور خلق خرابی گی دیکھ سفید اشوا او دا هر باطل پرس قوم دا خبر ای خواه قرآن دا دی امت دا اولو خلق پا حق کیویلیو کنه چه سواعون علیم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیویلیو کتا دی یرے او کنه یرے دی ایمان نروڑی خدا غی مطلب داو چتاو پریشانی نه کہ دعوت خو بخامه خا چلے و دی پا ایمان او نیمان بانده با دن لتکلیف نور که او دا عادیانو مطلب سو ٹوکا و مسخرا و چیسی وقت خراب ہے زان لن او انتہائی بے دبی ذکر کری دا چی ام لم تکم من الواعزین یہ ویلی دی نور دیونو کی خودوارو طرفینو تفیل راولے چی او عزتا خدا سینه دی ویلی چې ام لم تکن تعز کتواز کئ او کواز نکئ لدا سی ویلی چې ام لم تکم من الواعزین تا خدان نه داسې مولا جوړ کړل دی کله پټکې دیواله دی صوفی سیب دی او ډیر خز شکل له برابر کړې ته واعزی خان دی ورپورې چیزان دی پو آئیزینو کی راوست دیں و اسی با لگی ایمون تستا فیدا نشتا خوا تینتہائی بے دبی دا خوا زکر ٹول و آئیزینی ہے ورسر شامل کلو یواز یہود علیہ السلام نا لکہ دے مطلب دے چدا یواز تنی دستا بشانت دنیا کی دیر و آئیزین راغلی دیم لیکن چاو سر مرگرتیاں ندا کرنو داولی پی اثر نکی داولی او تا دا پیغمبر وعظ او نوعظ نصیت او ننصیت دعوت او ندعوت برابر دی دا زکا ان هازا الا خلق الاولین ان هازا الا خلق الاولین یو دا معنی ندی استادا بیانونا ندی استادا وعظونا و نصیتونا مگر دا پخانو خلقو قسی کہانے دی سنج قرآن وی نازا اللہ ساتویر الاولین پخانو قسی کا نا ناغیم دا غصے ہوئی چھ مونگ تا قسی بیانے ولی مونگ لینا رازی مونگا بستا دی قصو تناسیو یو دا معنی دویم انہا زا اللہ خلق الاولین ندی زمونگ دا کارونا زمونگ دا عملونا چتو ایدا دین ندے دا زکا دین دے چتا دا پخانو خلقو طریقی دی دا مشرانو طریقی دی د ډیرو برکتناکو خلقو طریقې دي تا مشران سلی دلی دي تمه نه بیرانا خطا دا خدایي طریقې دي ځکه مونږ نه شو پرې خو ده دوی معنا ان هاذا الا خلق الاولین ته چې مونږ چې يرایې کنه چې ګوره عذاب بدر باندې راشي یا د اسمان نا یا د زمکی نا دا اللہ عذابو نا دیر دیم ناغی و تاوی چه دا عذاب نده وی دا خو دنیا دستور ده سوک مری سوک پیدا کی گی دا خو دنیا دستور ده مونگ دا پخوانا و رو دا مشرانو نا چه پلانیزه که زلزل را لندوم را خلق پک مر شو دا خو عذاب نده لانځه کې طوفان راغې دریاب راوچت شو نو دمر خلک یې را لاندې کوم تا خو عذاب نه دی تا خو دنیا دستور دی تا سره روان دی تا چا وی چې دا عذاب دی ان هاذا الا خلق الاولین دا ورسته معنا به تر معلومی د سیاق نه ندی دا دنیا دا حادثی او مصیبتونا او دا تکلیفونا دا آفتونا آسمانی او یا دا زمکی مگر دا دستور دے دا پخوانو خلقو تاوی دا پخوان دا سرا روان دا ادی ته چې عذاب نه دی ویلي. وما نحن بمعذبين او موږ له وسوک عذاب راکې عادیان وی وما نحن بمعذبين نو موږ هغه قومونه چې موږ له عذاب راکړې شي په موږ باندې د چا غلبې نشته دي په موږ باندې څوک زورور نشته دي ولی سوره حامیم سجده کی ویلو سړي رښتما کی اما عادن فاستكبروا في الارض بغير الحق هر چي عادیانو نو لوی وکړه ډیر ناجایز لوی وکړه ولی وقالو من اشد منا قوه دوی چې زمونږ نه څوک دې زیات په طاقت کې څوک دې په زور کې زیات چموږ له عذاب را کوي ور بالکل د خدای د تصور نو پکې اوی وی چې عذاب بس دغه ته وی چې یو قوم په بل باندې راشي اوی ټکوي نو موږ نه څوک زور اورشته هم نه نه بمعذبین دا د اخیری جواب وو د اسلام ته د خپل قوم سره دمر واضح بیان فکذبوه فاهلکناهم الله وی دروغ جنې کو او در اسلام نزکه مونږه هلاکل دا سبب د هلاکت وکړو چې کله پیغمبرانو ته نسبت دروغ وکړې بیا هلاک شي چې کله انکار د الله آیاتن نکړې بیا هلاک شي ان فی ذلک لآیه یقینا پدی واقعات عادیانو کی ډیر لوی عبرت ته دا قومونو لپاره چری کوم دا د جاهلیت کارونه دي غرور تکبر پکې زیاتی الله وی عادیانو ته وګورئ چیاغا سخو دنیا کی بیان دیئے بات سوی عمرونے سمرو بدنونا و صحتونے سمرو مالونا و دولتونے سمرو اریو با دکلو مالکو دکلو دا مال دولتی ہم سکمینو ویس پیدای والا ورنکڑا چسنگ ابراہیم علیہ السلام ویلیو کنا چیو ما لا ينفع مال ولا بنون د قیامت پرد باندې به پتو لګي چې فائدہ نور کی چاله خپل مال او اولاد او ځان الا من اتى الله بقلب سليم هغه سره به کامیابی هغه سره به نجات مومي چې په زړه روغ دي چ اللہ سره ملاقات وکي او په روغ زړه سره چې شرک پکې نه وي تکبر پکې نه وي شیطان یې د ګمراهه د خیالاتو نه د دین پاک وي عاجزي پکې الا من صلى بقلب سليم الله یې سوشي ولا فائدہ ورن کړولي تکذیب او داوود علیہ السلام نمغ علاکل ان فی ذلک لآیه یقینا په دې واقعا کې ډېر لوی عبرت ته او نصیحت ته وما کان اکثر مؤمنین اغه نصیحت دادې چې نو اکثر خلق په دې قومونو کې مؤمنان اکثریت د کفر او اکثریت د ظلم او اکثریت تباشوی دی په دنیا کې مؤمنان ډیر لګونو تسلی ده پیغمبر ته و ان ربک لهو العزیز الرحیم بل عبرت نه دا معلوم شو چې بشک الله غزات چې دواړه صفاتونه ښکار دي زور اور دې انتقام غستی شي لکه عادیانو سره د څه چلو کو. حدیث کې راځي کما چې د هوا خزانه ده کنا چې منشین الا عندنا خزائن والله چې د هر شي ما سره خزاني دي خزانه ستوي چې حد او انتها نه وي سشمار نه وي په حد او انتها نه وي ته خزانه وي نه چې کنه هغه ول زینو جوړ کړی نو اداغی خزانی دا حوانا می تمرا قدر زی کلاو کو حدیث کی ہوئی کمن خرس سار دا غوی دا سپیمی امرا اگا پیسا غستی شی تمرا اب یاوی چکم ملیک پی مقررو کنا دا اگی دا وسن خبرو تا اگی ڈڑی تا شو دا غو زمونگا دا کنټرول نه خبره بار ده په هوا خدا سن راوته لکه دا مونږ ته چې پکې هوا کوي نه هوا دا سره راوته لکه ټیر چې ډزو کی او سړی هغه ځای ورځي دا سره نه مولا کور ټینګول شو قرآن کریم وی پارسلنا علیم ریحا سرسرا عاتیه عاتیه سمانا دا سی هوا چې دا دیر تیزوالی نے آواز کو او دا حد نا زیاد شو دا حد نا زیاد شو دائی چی کانٹرول کی گی نکن نا بس چی اگر رالا نو کچھ تیکلو ترسمانا پوری اړولې درنې تنې یو چې تکړې او دا غزنه به نسکور راورځولې دیګ د الله دا حکمتو چې تاسو هغه زور څه شو تاسو هغه دومره تکبر څه شو چې بات تن شټینګې دې بات سي هوا تن شټینګې دې د هوا خلاص خپې نشته نور سو سینزوری او طاقت نشته دی او تاسو هغه ته ټینګ نشوې هر کار کې د الله حکمت دی هغه په دې عذاب سره عذاب کړنو سخر علیم سلاسل سبع لیال و سلاسل ایام وشپې او تر ورځې په دبا دبدا جاری وو دا چالو وو او تش هغه تیزواله خنو کنه سوره زاریات کې وی چې دا هوا په سوشي باندې را لوتی وا ما تزر من شین اتت علیه الا جعلته کرمیم دا هوا چې په سوشي باندې را لوتی وا نو یې راښو یو یې را غټو نو یې راوا لړګیو نو یې راوا کاس پکې دنس بلسو ګره ریح فیها عذاب علیم الله وی هوا خو پاره هوا کې دن الله سبل سش چل کړو عذاب پکې هډیر دردناک دا د الله قدرت دی کني هوا کې دن سوک سشي کې هو دی شي د هوا کې ډشتا هوا چرته پیپ دی او پیلر دی چې او پکې بجلی نه نباسي خدا اللہ قدرت دیر زیاد دی ریحن فی عذاب علیم فہوا کے عذاب را دن نکڑے ہوں چاگی سر با عرشی ایریش بس جعلتو کر رمیم نبیشک عرفستا انتقام اغسطن کے دے دخپل دشمنانو نام اور رحم کو ان کے دے پخپل بندیانو باندی عادیان یا حلاک لل اوحود علیہ السلام او داغ مرگری بچ کلل تغسی بات دا اللہ او یا دی قوم تاوی دی وستاوی چو ورستاسو دا پارم زما یو صفت عزیز اوبانی سمگوری علاک باوم کم که خبر نمانے او رحیمیم که زما تابداری اکلانو رحم بدر باندیو کما وزن سره سوچوکې فکر وکې خبره د اختیار د الله زبردستی نه کوي په چا باندې خو دولارې مې توخو وي هدیناه النجدین چې دا هم د تبعی لار ده او دا هم د کامیابی لار ده اوس خو حساسو ده نو خان اصل عبرت دا ده چې قرآن بیانیږي چې موجوده خلق ته نزان سره سووسی واخر دعوانا